asta suntem în formula completă. Dacă e miercuri, e weekend, nu? E aproape weekend. 40 de minute non-stop hits. Începem cu DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Puțin mai încolo vine și Andra, Telefon. Și Lucky Man Project, Pumpin. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits. 0722 20 60 20. Start SMS-uri chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Și de poturi la Kiss Cash. Mamă! Hey, 4.000 de euro și un scooter Malaguti. O grămadă de bani și un super gadget așa de plimbat pe străzi, un scooter Malaguti. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Acum e timpul să ne ocupăm de SMS-urile primite de la voi la 0722 206020. Până seara, băieți, sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa, zice Madi din Buzău. Hello, sunt Ionuț din Pitești, sunt de cei mai tari, vă ascult tot timpul, vă rog, dacă se poate, Smiley Dream Girl. Din partea lui Mario Grecu, pentru toți prietenii lui din Grozăvești și pentru iubirea mea și pentru voi, vă pup. Hello, Olix, hello, Kiss. Vă sără dulce pe toți, pentru Rogel, cel mai dulce băiat, dedica melodia tot mai sus, vă pup, cel mai. Deci, chiar, clar. Pentru toți chei, nu? Partidul Kiss FM să fie votat ca partidul distracției, ca partidul ne scapă de criză. Vă iubim aici în Focșani, țara vinului, sărătăm și noi. Mă readucem aminte că ascultați Kiss Kiss Remix acum, da? De la Petru din Vaslui pentru Alexandru, un pupic dulce. Neața, băieți, vreau și eu de Kiss pentru toate fetele, fostele mele colege din liceu, piesa lui Ania Fulmi și toată echipa Kiss FM, Florin semnează. Și încă unul salut Kiss Kiss Remix, e super tare remixul piesei Welcome to Saint-Tropez. Ok, să fie pentru Iulia, piesa Tara, Missing You și pentru mine, DJ Jonesy și Aner You, dacă se poate și dacă aveți în playlist la capitolul Laude Number 1 Cipri din Cluj. Mulțumim mult! Păi una alta, cea mai nouă piesă Moving Elements, Everywhere. Ne întâlnim și cu un remix pentru Shaggy, Mr. Bombastic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Always on my way. Never ever dreamed like this before. Lover, Shaggy, Mr. Lover, Lover, Lover.

piesă, Celia și K-Styles, Is It Love, la Kiss Kiss in the Mix. Avem de câteva minute podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați așadar acolo și ascultați și descărcați podcastul Kiss Kiss in the Mix. De asemenea, kissfm.ro/podcasturi, găsiți acolo celelalte podcasturi ale emisiunilor de la Kiss FM. Toate sunt postate pentru audiție sau download, totul este gratuit, desigur. Iar pentru Kiss Kiss in the Mix, cum ziceam, intrați pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, că tot vorbeam de online, vă invităm să intrați pe site-ul kissfm.ro și să vă descărcați aplicația de ascultat Kiss FM sau aplicația Kiss FM pentru Android sau pentru iPhone. Asta dacă aveți un telefon, un device Android, iPhone, Apple, cum vreți voi. Da, ele sunt gratuite și sunt foarte interesante, în așa fel încât să aveți site-ul Kiss FM special cu cele două opțiuni, pentru iPhone sau Android, pe telefonul vostru, nu? Avem Ariana, un remix românesc, un bootleg, de fapt, românesc, Andino Damasi Remix. Imediat Fly Project, da, muzica, cea mai nouă piesă lor. Și ne întâlnim și cu Lucky Man Project, exact cum v-am promis la începutul orei. Ei vin cu Pumpin, continuăm cele 40 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his heart with. Rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. Cristales, belleza, el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales.

la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix acum câteva clipe. Da, i-am dat startul acum 2 minute, așa, fără să vă anunțăm. Am vrut să vedem cine era atent, cine nu era atent pe Facebook. Așadar, Carmen, o dedicație pentru toți chisomanii care sunt activi în fiecare zi. Melodia Mama Iete zice așa, Violeta pentru Young și pentru tine. Pavel zice pentru cei din tura de noapte, pup și vă iubesc foarte, foarte mult. Elena Here pentru toți cei 451.304 chisomani. Apropo, ieri în emisiune am făcut 450.000 undeva pe la ora 8 și ceva. A fost nebunie mare pe Facebook. Mai avem de la Leonard pentru toți colegii de la fotbal, baftă mâine la meci. Cristian pentru cele 3 colege nebune, nu mă mai pipăiți. Iar tu, Silvia, nu mă arunca cu guma după mine, în oră se poate. Adele, vreau o piesă de la Adele, foarte tare. Alex, pentru toți chisomanii pe Facebook și pentru voi, să te și mai tare mulțumim. Nicu, Gabriel și Liviu pentru toți chisomanii și pentru clasa 11i cu mesajul nu mai fiți atât de nebun la ore. Na. Maxim Darian pentru Alin, vă coreu un salut din partea lui DJ Darian. Dați seama, acum toți băieții se numesc DJ în buletin. Da, normal, normal, toată lumea, în special cei din județul Dolj, desigur. Încheiem aproape 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, la concursul Kiss Cash, 4.000 de euro vă așteaptă și un scooter Malaguti. Pauză chiar acum, ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 hituri Kiss FM mixate live la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, Kiss Kiss in the Mix. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. O să fie chiar 4, pentru că le ciopărțim, le mixăm, le facem exact cum ne place nouă. Să le mixăm foarte, foarte frumos. Și avem Adele, Someone Like You, Tenebrake Remix, un remix românesc. Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, varianta DJ Dark și SheDance Remix, tot un remix românesc, nu? Apoi, Luke Lee, am aflat de la colegul Angel că așa se pronunță corect, el a fost prin Suedia, știe cum se vorbește acolo, deci este Luke Lee, da? I Follow Rivers, The Magician Remix. Luke Lee. Da, după care avem Pitbull și Neo cu Afrojack și Near, Give Me Everything. Vine weekendul ușor, ușor și ne întâlnim în weekend cu partidul Kiss FM, ediția 204. Olic și Dan Fințescu vor fi în Club Resident Society Club din Sibiu, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club La Scena Slatina. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young in the Mix merge în Club Level 1 din Braz, lângă Ploiești. Continuăm mixul așadar, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. De ora 8 avem o campanie nouă, se numește Vedete Face to Facebook. Da, astăzi Andreea Bălan a fost în studioul Kiss FM, a fost în programul colegii noastre Alice de la Kiss și a fost, cred că, cea mai activă de până acum. Am uitat și eu pe Facebook, vorbea și le răspundea tuturor celor care puneau o grămadă de întrebări. Mâine o să vină Antonia, invitată în programul colegiei noastre, Andreea Remețan, de la ora 16, Vedete Face to Facebook. Așadar, intrați pe facebook.com/kissfmromania, dați un like în cazul în care n-ați făcut-o încă și mâine, de la ora 16, vorbiți direct cu Antonia pe Facebook-ul Kiss FM, pe pagina Kiss FM de Facebook. Facem o pauză scurtă și intrăm imediat în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Adică v-am pregătit încă 40 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cause this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Ok, o fix, gata, începem a doua oră de astăzi și imediat vine Dan Bălan, Freedom! V-am pregătit 40 de minute non-stop hits, vine și Smiley, Dream Girl! My dream girl is gone now and the story goes on. Desigur, remixul și puțin mai încolo, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love Ya! Got to love ya, got to love ya, got to love ya! Cu alte cuvinte, începem chiar acum 40 de minute non-stop hits la 0722206020. Așteptăm și dedichisurile. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. This is love, sucks this way. Another evening goes away. Night and day. Night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day, she keeps my feelings. Foarte multe, luăm doar câteva dintre ele. Bună, sunt Iliana, dedic melodiile din această seară beat-ul meu, Laurențiu, cu mesajul Te iubesc. Avem așa o dedicație pentru prietena mea Viorica, care zi de naștere este astăzi, cu urarea de la mulți ani, mă rog, dacă se poate. Delia cu Dale, zice Daniela, tocmai a fost piesa. De la Adrian, pentru voi și pentru toți, fisomani, da? Țineți-o tot așa, mulțumim mult. Vreau un dedichis pentru iubirica mea Luisa, să nu mai fie supi pe mine, sunteți și mai tari băieți, mulțumim mult. Să fie de la clasa 12T5 din Vega din Ploiești, de la Ciprian din Prahova, vreau și eu o melodie, Matias, Mi Amore. Pentru mine, din partea mea, că e ziua mea astăzi, vreau și eu piesa lui Alex, Dacă dragostea dispare, azi e ziua mea, pentru fosta mea iubită și toți cei care mă cunosc. Dați-mi SMS pe post! Uite că tocmai l-am dat, la mulți ani ție și celorlalți sărbătoriți ai zilei. Băieții mei, Claudio Cristo, Teach Me, nu găsiți oare pe acolo, prin playlist, cine a inventat emisiunea asta? Dacă aș putea, i-aș mulțumi personal, iar vouă, pentru că prezentați cea mai bună muzică, să ascultă la Kiss, Kiss, Kiss, la mic, Ciprin din Cluj. Păi, da? Șerban ai trebuit să-și treci mâna. Da, el a venit cu ideea. O prezentăm și o mixăm. Da. Deci, să fie complet, da? De la Dana, pentru prietenul meu, Costel, cu mesajul Te iubesc, și pentru întreaga echipă Kiss FM, sunteți cei mai buni. Și pentru și uite, Alexandra. Și ăla era scurt, e cel mai scurt. De la Roni, da? Pentru voi și linia 4. E, ce linia 4? Telefonică, de autobuz, de tren. Și pentru Alexandra și Andreea, sunteți cele mai tari fete, pupici, Petru din Vaslui. Avem chiar acum o piesă pe care a ghișit-o cineva pe Facebook, Mohombi și Nicole Scherzinger, Coconut Tree. După care avem Chris Maia și Connector, For the Love of Music, o piesă mai veche. Și una foarte, foarte nouă de la Andrei Rizzo, Sebastian Crane și Tami, se numește Tu Amor. DJ Young și Olix la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Here we go! I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the coconut tree you be chilling with me, making love to you in a bed so you made of sand and sea. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy. Turns into day. We let the fire be the light. Sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you be chilling with me, making love to you in a bed so you made up sand and sea. No place I'd rather be. No one else I wanna please. No one but you, boy. Usually I'll be gone before the morning light. Ooh, oh, not the case tonight. Ooh, you gon' make me stay. Thank you. Sebastian, Crane și Tommy. Tu, amor! Urmează un remix românesc pentru Sean Paul și Alex Jordan. Got to love you. Până atunci, hai să vă spunem despre aplicația Fresh Top 40 de pe site-ul kissfm.ro. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo aveți clasamentul Fresh Top 40 cu piesele scrise corect, așa cum trebuie să fie ele, cu numărul de săptămâni în top, cu poza artistului, cu linkul către YouTube, cu versuri, cu refrenul, da, piesei respective. Și mai mult decât atât, aveți cum să faceți și un mix. Da, și pe lângă asta, și cred că partea cea mai importantă este să faceți voi topul vostru, să trimiteți topul vostru, iar Andreea Berghe împreună cu DJ Almud pun ieri cred că a fost singura zi în care mi-a venit termenul ăsta în cap. Pun toate topurile la un loc. Da, și din tot ce trimiteți voi le iese... centralizează, ăsta era cuvântul. Ceva așa complicat. Este un singur clasament din tot ce trimiteți voi săptămânal și se prezintă sâmbăta pe Kiss FM. Imediat ne trimis cu Laura, No More Tears, și apoi o piesă foarte fresh în playlistul Kiss FM. Andreea Bonică, Electrify. DJ Young și Olic împreună cu voi. Am dat startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause pentru clasa 8A din Iași, din Iași, de la școala Alexandru Ioan Cuza. Viola zice pentru toți schisomanii, o seară frumoasă și soția și fetița mea, mulți pupici. Dina, Matia, îți vrea mi amor pentru toți schisomanii prezenți pe wall și pentru voi. Kiss! George Rău de la Geo din Fien pentru Madi, Ștefi, Cristina, Vasi și Miki și pentru Crinuța, Nechifor Vasile pentru Norbert în sănătos și regramnică. Andrei zice pentru toți schisomanii de pe Facebook. We love the party! Claudia, Adriana, Mărginean pentru toți prietenii mei dragi de pe World Kiss FM, să fie Tara, Missing You. Tudor pentru clasa 11-a din Coșbuc, succes mâine la teză, Tudor din Cluj. Tudor, un alt Tudor, Vlasa, pentru clasa 11-C de la Iernut, cu mesajul spor la învățat, dați pe Kiss să aveți mai mult spor. Gabriel pentru toți seminariștii de la teologie din Iași care ascultă de fiecare dată Kiss Kiss in a Mix. Mult succes la cursuri cu melodia Never Be Alone. Semnat necunoscut? Necunoscut, dacă e de la Gabriel, nu? Unde a semnat? Nu? Aha, semnat necunoscut. Da, bine, Gabriel, necunoscut să fii. Alex, pentru trupa Vesele, cu mesajul vă iubesc mâine bunilor. Bogdan, Bianca vrea el nou single pentru prietenul lui din Buzău. Oana vrea un dedichis pentru mine, pentru Chisoman și pentru voi, dacă se poate, Marquis, Take My Love. Și Mia, pentru Chisomanii mei dragi, se știu ei fiecare care sunt. Mamă, și momentan pauză de dedichisurilor, o să mai facem poate încă unul sau două calupuri de dedichisuri în ora viitoare. Acum! Da, avem o pauză scurtă, dar după pauză ne întoarcem cu alte hituri mixate înainte de ora 9. Dar înainte de pauză, hai să-i salutăm pe colegii noștri de la Chișinău. Hello! Hello, Chișinău! Ne ascultă și acolo, pentru că și acolo lumea poate participa la... concursul... All I really want... Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Trei, poate chiar patru piese mixate, dacă avem timp înainte de ora 9. Începem sau încercăm, de fapt, să băgăm patru piese. Avem podcastul Kiss Kiss Remix. Vă invităm să intrați, să ascultați și să descărcați înregistrările emisiunilor Kiss Kiss Remix de până acum, de pe kissfm.ro/kkm, ascultare sau download, amândouă sunt gratuite. De asemenea, kissfm.ro/podcasturi, găsiți acolo podcasturile tuturor emisiunilor de la Kiss FM. Mâine va fi joi și dacă e joi, e weekend la noi și în weekend ne pregătim de super petreceri. Vine partidul Kiss FM, ediția 204. Olic și Dan Fințescu vor fi vineri în Resident Society Club din Sibiu, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din club la scena Slatina. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in a Mix pare DJ Young, adică merge în club Level 1 din Braz, lângă Ploiești, la o super petrecere Kiss Kiss in the Mix. Guess Who și Demoga vin chiar acum, imediat Rihanna, We Found Love, Somewhere Over the Rainbow, Sean Remix și Raluca, Out of Your Business. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și visul meu nu are limite, nu, no. Zboară.

Vedetele vin în studioul Kiss FM și stau timp de aproape 3 ore în direct cu ascultătorii Kiss FM care sunt online, pe Facebook mai exact. Astăzi a fost Andreea Bălan în programul colegii noastre Alice de la Kiss. Mâine, de la ora 16, vine, cine vine? Antonia vine în programul colegii noastre Andreea Remețan, așa că mâine de la ora 16 neapărat trebuie să fiți pe facebook.com/kissfmromania și vorbiți acolo cu Antonia. Mai multe detalii găsiți pe kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss despre noua campanie Face to Facebook. De asemenea, în dreapta aveți galeria cu poze cu artiștii care au fost invitați. A fost și Smiley ieri, da, iar alaltă ieri a fost, cine a fost? Connector a fost. Așadar, da. Intrați pe site-ul kissfm.ro, găsiți acolo poze și chiar și interviuri cu artiștii care au fost în studioul Kiss FM și care au stat timp de 3 ore cu ascultătorii noștri pe Facebook. În momentul să facem o scurtă pauză, avem 4 minute înainte de ora 9, vine piesa Non-House și apoi intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits. DJ Young și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. E miercuri, e mijloc de săptămână, așa că încep petrecerile. Hai, cine petrece cu noi? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. that play great music. They play songs that like all the major hits. I love it. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. 0722 20 60 20. SMS-uri de dechisuri foarte, foarte multe. Luăm câteva dintre ele. Vă salut, Kiss FM, Mihai din Vâlcea. Pentru Lula și pentru toți prietenii lui semnează Nain. Neața, party people, vreau și eu un dechis să fie pentru Alina cu mesajul la mulți ani din partea lui Ionuț, dacă se poate. Travis, McCoy, Bill Nair zice, ahoy! Ahoy! Din partea lui Viu, pentru iubita lui și soția mea, Julieta. Hello, sunt Ovidiu din Vaslui și pentru colegul meu, Marian, care este de serviciu. În seara asta, o melodie la alegere, pa! Ok. Funny people, vă iubim, băieți, suntem două masăze la muncă, vrem Matias, mi amor, ok? Am citit măseluțe, maseuze. De la Simona, pentru colegele mele de celulă, Roxana și Violeta, arestate la spitalul TBC din Ploiești. Nasol. Bună, băieți, Kiss FM, vă salută Moni, aș dori și eu o melodie cu Connector pentru iubirea vieții mele, Nicu, vă pupic. Să fie pentru cei mai tari colegi de master, prieteni și toți cei apropiați mie, semnează Robert. Și continuăm cu Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. Imediat Radio Killer, Don't Let The Music End. Și Leave You Cu Mona, Sweet Love. DJ Anc și Olix împreună cu voi, începem chiar acum 50 de minute, non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's a new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. And let it rain over me. Yeah. Liviu și Mona, 9:15, avem o grămadă de piese până la final. Și avem și emisiunea Kiss in the Night după ora 22 cu Marian Boba. Până atunci, să vă spunem așa, urmează Aisa, Sun Embrace. Bon Jovi vine cu It's My Life, un remix dintre zecile de remixuri pe care le are piesa asta. Și Tara vine cu Missing You pentru toți chisomanii de pe Facebook care ne-au cerut piesa asta. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Așa că după încă 3 piese le vom citi. Încercați să nu vă repetați, încercați să le faceți cât mai scurte. O să le citim sau încercăm să le citim pe toate. Sunt foarte multe oricum. Super petrecere în acest weekend. Partidul Kiss FM este vineri în Residence Society Club din Sibiu, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din club la scena Slatina. Acolo vor fi Olic și Dan Fițescu, în timp ce DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the mix party. Sâmbătă se întâmplă în club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Avem David DJ și Pijoli împreună cu Nonis, Perfect 2, Connector, Ring the Alarm și Voxis au încă un videoclip pentru piesa asta, I Just Wanna. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo, Kiss Kiss in the mix. Yeah. S-A-L-O-V-E. Danger. Tonight I'm falling in love with a stranger. Yelling ding ding ding. gonna celebrate our love for all the people in the world. We're gonna celebrate our love. We wanna sing to the world. Facebook.com/KissFM România. Dar înainte de delichisuri, să vă spunem botul Kiss Cash. Știm cât e? Da, este 4.100 de euro mâine dimineață în prima oră. Da, de la 7 încolo avem primul pot, 4.100 de euro și un scooter Malaguti! Bun, delichisuri, Sabin, pentru părinții mei care lucrează... care mă lasă să stau până la 12. Ce frumos! Ana Maria, dedicație pentru colegii mei din 8-a C, Colegiul Sfântul Iosif, succes la teste mâine. Cristian vrea Amy Winehouse pentru toată lumea, toată. Mihai Ștefan pentru toți chisomanii de pe Wall și clasa 10C din Energetic. Hai să dăm mai jos. Miuța, pentru mamii meu, te iubesc mult și mi-e tare dor de tine mult, să te faci bine. Unul lung de la Popescu, Dorin Marius. De la clasa 9 F de la Liceul Pedagogic, Mircea Scarlat, Alexandria, pentru toți cei care mă cunosc și, în ultimul rând, pentru voi, de best, aș dori și o melodia Emil Lasaria cu Antena Mera. Dorin Alex, pentru băieții din camera 104, haideți cu șaturile. Ovidiu Veve Mureșan, să fiu un delichis pentru Roșco, vecinul meu, ne cinstim și mâine seară, întreabă el, și pentru voi sunteți the best, ok, pario, mulțumim foarte mult. Alex Preda, din partea lui Alex, pentru toți chisomanii și pentru DJ din România, se știe. Ali, pentru toți chisomanii din România, mai ales celor de la Cluj. Și mai avem încă unul de la Claudiu Martinas, din partea lui Claudiu, pentru cei de la Kiss FM, sunteți cei mai buni, mulțumim foarte mult. Tell me why. Remixul de la Chris Meyer, ne întâlnim imediat și cu Residence DJ și Frisco, My Way. Inside DJs, Never Be Alone și Feeling Love, varianta 2011 pentru Vino și Silvia. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Hai să vedem. Să cânte muzica, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Cu Olic și DJ Ian, vă ascult în fiecare zi. Viorel din satul mare, mulțumim foarte mult de la Diță pentru toți colegii mei care sunt pe tiruri, man, și pentru cea mai drăguță fată, Veri din București. Hey, frumos! Din partea mea, Cipri din Sinaia, pentru scupa mea verișoară Irina din Cornul, toate melodiile din seara asta. Pentru iubita mea, Adelina Shampoo, got to love you, cu mesajul: vrei să fii soția mea, te iubesc, Dragoș din București, de asta poți neapărat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim foarte mult pentru mesaj și îți dorim casă de piatră. Da, sperăm să și spună da. De la mami Irina, pentru prietena mea, Dana, și fetele ei, vă pup. Și pentru Florin, scumpul meu, și pentru soț, și pentru băiețelul meu, Sergiu, hai la nani! Vreau și o melodie pentru iubita mea cu mesajul: te iubesc mult. Foarte tare, nu știm cine este ea și cine este el, dar așa sună mesajul. Probabil se gândea că o să-i dăm numărul, pe post sau ceva. Salutare, sunt Andreea, vreau și eu Nica Mrera, mama Iete, pentru toți băi mărenii care ascultă Kiss FM. Brotăcel ne pupă și el, și pentru prietenii mei Laura, Madalina, Georgiana, Ramona și Manu. Vreau Enrique Iglesias, Dirty Dancer, de la Andreea Luganu. Andreea Luganu, deci ea cuiva, mă înțelegi. Ultimele două piese de astăzi, Rino și Silvia, Feel in Love, și încă una foarte, foarte bună, Ricky L, Born Again, aia cu Babilonia, o piesă deja din cretacicul muzicii house. DJ Ang și Alex împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Flying, but I'm lying, lost without you, boy, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so. I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. Cause I miss you so. I'm not lying no more. Cause I feel it. I feel in love in love with you. Cause I feel it. I feel in love and that is true. Cause I feel it. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. System that doesn't give a fuck about you, nor me, nor the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't miss you, any good you Babylonians. Astăzi nu vorbim cu el, suntem egoiști, dar o să vină el după ora 10 și o să vorbească el cu voi. Mâine de la 7 seara, loc de la capăt, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Oleg. Și nu uitați, mâine dimineață, în prima oră, de la 7 încolo, avem 4.100 de euro. Și un scooter Malaguti, potul momentului la Kiss Cash. Vă scrieți ca și până acum la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM sau... sau, desigur, pe site-ul kissfm.ro. Foarte simplu, acolo găsiți modalitatea de înscriere sau modalitatea de a vă verifica dacă sunteți înscriși, sau vă puteți înscrie pe facebook.com/kissfmromania. Foarte, foarte simplu. Apropo de Facebook, îi salutăm pe cei care au fost alături de noi cam fiecare seară cu Tracklist Live acolo. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Play me some more hits, all the hits, right here, Kiss FM.